Гісторыя ведае шмат выпадкаў, калі беларусы па нараджэнні з розных прычынаў служылі іншым народам і культурам. Але кліва вядомыя адваротныя прыклады, калі не беларусы, а якраз прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў рабіліся палымянымі патрыётамі нашай зямлі. Адзін з такіх людзей, італьянец Міхал Эльвіра Андрыёлі, выдатны графік і жывапісец, які застаўся ў гісторыі, таксама як удзельнік нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 году. Ён з'явіўся на свет у 1836 годзе у нашай старажытнай сталіцы Вільні, любасць да якой захаваў да канца сваіх дзён. Бацька будучага мастака быў скульптарам і прыехаў Беларусь з Апенінаў. Андрыёлі старэйшы выкладаў Вільні малявання. Ён стаў першым выкладчыкам для Міхала. Далей пачатковую мастацкую адукацыю Міхал атрымліваў у віленскай гімназіі, дзе выяўленчаму мастацтву традыцыйна надавалася вялікая ўвага. Андрыёлі меў несумнеўныя здольнасці, але сям'я чамусьці не хацела, каб сын пайшоў па бацькавым шляху. Пасля заканчэння гімназіі Міхал, выконваючы волю бацькоў, мусіў паступіць на медычны факультэт Маскоўскага універсітэту. Але вельмі хутка юнак зразумеў, што ў жыцці бываюць выпадкі, калі трэба слухацца не бацькоў, а ўласнай душы. А яна, душа, ўжо была перакананая, што Бог стварыў яе ўладальніка мастаком. Гадоў Міхал Андрыёлі пакідае універсітэт і робіцца студэнтам знакамітай маскоўскай вучэльні жывапісу, скульптуры і дойлідства. Працягваць адукацыю ён накіроўваецца на радзіму продкаў, у славутую рымскую акадэмію Святога Лукі. Першыя ўражанні ад Італіі агаломсвалі і натхнялі маладога мастака. Італьянскае сонца, насычаныя колеры прыроды, шматлікія помнікі гісторыі, якая з дзяцінства вабіла Андрыёлі. Але думка пра тое, што гэтая зямля можа стаць ягонай новай радзімаю, а Рым родным горадам, толькі мільганула і растала лёгкай аблачынкаю. Радзімай была Беларусь, а родным горадам Вільня, і яны ўсё больш уладна клікалі дадому. Была яшчэ адна, больш канкрэтная прычына вяртання. Пачыналіся 60-е гады. Беларусь разам з Літвой і Польшчаю рыхтавалася да паўстання супроць расейскага прыгнёту. Зноў любая Вільня, лабірынт ейных непаўторных вулачак, заблукаўшы ў якіх можна, здаецца, сустрэць самога сябе. Чаканае спатканне са старымі віленскімі сябрамі, большасць з іх ўжо жыла ідэямі блізкага паўстання. Андрыёлі падзяляе погляды таго крыла патрыётаў, якіх называлі чырвонымі. Гэта былі Кастусь Каліноўскі, Валеру Рублеўскі, яшчэ адзін італьянец па крыві і ліцвін па духу Ахіл Банольдзі. Міхал Эльвіра Андрыёлі марыць не пра аднаўленне Рэчы Паспалітай, а найперш пра дэмакратычныя пераўтварэнні, у выніку якіх народы гэтай былой дзяржавы здолеюць самастойна вырашаць свой лёс. У 1863 Андрыёлі без ваганняў бярэ ў рукі зброю. Ён ваюе на Віленшчыне ў аддзелах Карэвы і Пасербскага, а таксама ў аддзеле Людвіка Нарбута, аднаго з кіраўнікоў паўстання ў Беларусі. Нарбут быў паўстанцкім вайсковым начальнікам лідскага павету. Ён адзін з першых сфармаваў аддзел інсургентаў і з ім 3 месяцы паспяхова змагаўся супроць расейскіх урадавых войскаў. Паўстанцкія ўлады надалі Людвіку Нарбуту звання палкоўніка. Нельга не адзначыць, што Міхал Эльвіра Андрыёлі ваяваў в адным паўстанцкім аддзеле з Францыскам Багушэвічам. Будучы паэт, меў з мастаком сяброўскія стасункі, вынікам якіх пазней стане партрэт Багушэвіча. Падзеі ўражанні тых некалькіх змагарных месяцаў надзвычай істотна паўплывалі на ўсю творчасць Андрыёлі. Яны абумовілі сюжэты шмат якіх карцінаў, і іхні патас і рамантычную танальнасць. У траўні 1863-га Людвік Нарбут гіне ў няроўным баі з расейскімі карнікамі каля Дубічу. Гэтая трагічная падзея стане пазней тэмаю аднаго з найбольш вядомых палотнаў Андрыёлі, якое сёння можна ўбачыць у віленскай карціннай галерэі. Паўстанне захлыналася. Інсургенты з разбітага аддзелу Нарбута мусілі шукаць шляхоў выратавання. Дзесьці залечваў раны перад ад'ездам ва ўкраіну Францішак Багушэвіч. Андрыёлі таксама спрабаваў пазбегчы арышту, пакінуўшы Беларусь, але ў верасні таго самага 1863 году быў схоплены жандарамі ў Петербурзе. Праз колькі месяцаў фартуна ўсміхаецца мастаку. Яму ўдаецца ўцячы з ковінскай турмы і перасекчы мяжу расейскай імперыі. Андрыёлі жыве ў Лондоне і Парыжы. Галоўная тэма яго творчасці ў гэты час – паўстанне супроць расейскіх калінізатараў. Мастак стварае шмат графічных аркушаў і ілюстрацыяў, якія ўваскрашаюць недаўнія гераічныя падзеі. Тым часам, сярэдзіною 1860-х гадоў, датуецца і праца «Смерць Людвіка Нарбута каля Дубічаў». Невялікі аддзел інсургентаў вядзе жорсткі бой са шматкроць большымі сіламі расейскіх карнікаў. Побач са шляхцічамі мужна б'юцца з расейцамі беларускія сяляне ва ўчынных казусках. Цяжка параненага камандзіра паўстанцы на руках нясуць у лес. Героя пакідаюць апошнія сілы, але іх яшчэ стае на тое, каб абвіслая рука не выпусціла пісталету. Душа мастака бунтуе супроць спакойнае жыцця ў еўрапейскіх сталіцах. У 1866 годзе Андрыёлі кідае выклік лёсу і вяртаецца на радзіму. Неўзабаве ён зноў трапляе ў рукі царскіх жандараў. Міхалу толькі 30 гадоў, у яго пачынаецца новы этап біяграфіі – 5-гадовая высылка ў Вятку. Яна здаецца цэлай вечнасцю. Нейкую суцеху дае толькі маляванне ды заняткі з таленавітымі мясцовымі маладзёнамі. Іх завуць Віктарам і Апалінарыем, прозвішча – Васнецовы. Іхняя вядомасць наперадзе – высланы беларускі паўстанец-мастак з чорнымі, зусім не тутэйшымі валасамі і вачыма не толькі дасць Васнецовым першыя ўрокі майстэрства, але і скіруе іх да гістарычнай тэматыкі. Менавіта яна і прынясе гэтым расійскім жывапісцам найбольшую славу. У 1871 годзе Андрыёлі вяртаецца з высылкі. Жыць у беларускіх губернях яму забаронена. Міхал вырашае атабарыцца ў Варшаве. Там ён ілюструе часопіс «Клосы» і тыгоднік «Ілюстраваны». У 1883 Андрэёлі едзе на 3 гады ў Парыж. Калегі на радзіме і ў Еўропе ўжо добра ведаюць мастака і як таленавітага ілюстратара твору Адама Міцкевіча, Юліуса Славацкага, Владіслава Саракомлі, Юзефа Крашэўскага, Элізы Ажэшкі. Гэтыя створаныя пад уплывам рамантызму ілюстрацыі вызначаюцца віртуознасцю, багаццем фантазіі, але адначасовай дакладнасцю адлюстравання гістарычных падзеяў. Сярод найлепшых твораў гэтага жанру «Дрэварыты» да паэмаў Міцкевіча, «Конрад Валенрот» і «Пан Тадэуш». 1880-е гады сталіся часам стварэння Міхалам Андрэёлі буйнога цыклю гістарычных ілюстрацыяў і эскізаў. Найбольш цікавыя з іх – «Смерць князя Кейстута», «Бітва ліцвінаў з крыжакамі», «Гусляр», «Хрост ліцвінаў». Майстэрскія і эмацыйныя працы гэтага кшталту глыбока ўздзейвалі на сучаснікаў, абуджалі нацыянальную свядомасць беларусаў. Нездарма Францішак Багушэвіч у адным са сваіх лістоў да Элізы Ажэшкі назваў Андрэёлі нашым графікам і мастаком. Лёс адмераў яму крыху болей за паўстагоддзя. Героямі ягоных твораў найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным, рыцарскім духам. Па-рыцарску пражыў сваё кароткае, вірлівае жыццё і сам Міхал Эльвіра Андрэёлі, італьянец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком.